أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. چلیے آیت نمبر 26 کو دیکھتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے, زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے, اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لے جائیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو ایک نعمت کی تذکیر کرواتے ہیں, اور وہ نعمت ہے اسلام کی. اس آیت کو سننے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سننا پڑے گا تاکہ آپ پھر صحیح ٹیکسٹ سے سمجھ سکیں کہ یہاں کس بات کی طرف اشارہ ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بلکہ یہ خود ہی روایت کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا. مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے. میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو, بات چیت کرو اور اس کا حال مجھے سناؤ. وہ آپ سے مل کر واپس آیا اور میرے پاس آیا اور کہا کہ واللہ وہ اچھی بات کا حکم کرتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے. اس جواب سے میری تسلی نہ ہوئی اور میں خود مکہ آ گیا. یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا, نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم ہوا. میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور مسجد میں بیٹھ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا, تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ یعنی ایک نیا چہرہ تھا, اور کسی شہر میں نیا انسان جو ہے وہ پہچانا ہی جاتا ہے. کہا کہ تم مسافر معلوم ہوتے ہو. میں نے کہا ہاں. آپ نے کہا تو میرے گھر چلو. میں ان کے ساتھ روانہ ہوا. نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے کوئی بات کی. صبح پھر میں مسجد میں آ گیا. میرا مطلب یہ تھا کہ کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ پوچھوں, مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہ ملا. دوسرے دن حضرت علی ہی میرے پاس سے گزرے اور پوچھا, تجھے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہ مل سکا؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا تو میرے ساتھ چلو اور بتاؤ تمہارا کیا کام ہے, یہاں کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا اگر تم کسی کو بتلاؤ نہیں تو میں آپ کو بتلاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. تب میں نے انہیں اپنی بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے کہا یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں, تم میرے پیچھے چلے آؤ. جہاں میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا, اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں, اور ایک روایت میں کہ جیسے پیشاب کرنے لگا ہوں تم وہاں سے نکل جانا. یعنی بالکل دیکھنے والوں کو شک نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اکٹھے نہ ہوں, الگ الگ جائیں گے. اس طرح ہم ایک مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. میں نے عرض کی کہ آپ مجھے اسلام سکھائیے, میں اسی وقت مسلمان ہو گیا. تو آپ نے فرمایا, ابو ذر اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ, جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو چلے آنا. میں نے کہا اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے ببانگے دخل یعنی اونچی آواز سے پکاروں گا. پھر میں مسجد میں آیا اور پکارا, قریشیو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے, اٹھو اس بے دین کی خبر لو. پھر انہوں نے مجھے خوب مارا. حضرت عباس نے مجھے دیکھ لیا اور آ کر مجھ پر جھک گئے اور کہا, تمہاری خرابی, تم ایک غفاری کو مار رہے ہو یعنی قبیلہ غفار کے شخص کو, جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم سے گزرتا ہے. یہ سن کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. यानी दुनिया के नुकसान की डर हुआ तो छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह फिर मैं मस्जिद में आ गया और वही कलमा कहा जो कल कहा था। कुरैशियों ने फिर वही बात कही कि उठो और इसकी खबर लो। चुनाचे मुझे मार पड़ने लगी। इतने में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आ पहुंचे। वो मुझ पर झुक गए और वही बात कही जो कल कही थी, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो इस रिवायत को सुनने के बाद अब इस आयत को सुनिए। वस्कुरू इज़न तुम कलीलन, ओ मुसलमानों याद करो जब तुम थोड़े थे। कैसे थे? मुस्तद अफून फिल अर्थ, कमजोर समझे जाते थे, बेकस समझे जाते थे जमीन में। फिल अर्थ से यहाँ मुराद है मक्का की जमीन, मक्की दौर की बात है। तखाफूना, तुम इस बात से डरते थे क्या, यतखत्तफकुम अन्नास, के लोग तुम्हें उचक लेंगे। लोगों से या मुराद मुशरिकीने मक्का, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी दुश्मनी उन्हीं से थी कि तुम उचके जाते थे, लोग तुम्हें ले जाएंगे। फआवाकुम, फिर उसने तुमको जगा दी। कैसे? मदीना में। वह अय्यदकुम बिनसरिही, और तुम्हारी ताईद की अपनी मदद के साथ। कैसे? मदीना में आके मदीना वालों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डाल दी कि किस तरीके से उन्होंने आप लोगों को और आपके साथियों को गले से लगाया और अपनी सारी चीजें दे दी। वरज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और पाकीज़ा में से रिस्क दिया, यानी अम्वाले गनीमत तुम्हें आन मिलने लगे। तुम्हारे दिलों में जो खौफ था उसको अल्लाह ताला ने अमन में बदल दिया, और नतीजा क्या निकला कि तुम खुशहाल हो गए। ये सारी नेमतें क्या चाहती हैं? इनका हक क्या है? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। कैसे इंसान शुक्रगुजार कैसे बने? अल्लाह के दीन को उन लोगों तक पहुंचा के जिन तक ये नहीं पहुंचा। एक आयत है लेकिन काम करने के नाते से बहुत ही खूबसूरत इंसेंटिव है इसमें, और वो क्या है कि जब इंसान इब्तदा में किसी काम को शुरू करता है, हालात भी इतना साजगार होते हैं, ताकत और कुव्वत भी थोड़ी होती है, साथ देने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन अल्लाह की जात है जो इंसान को गलबा देती है, और इखलास और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन प्लानिंग थी कि जिसने इन मामलात में आपको कामयाब किया। अब अल्लाह ने तुम्हें एक अलग रियासत दे दी। फतेह बदर से तुम्हारी पोजीशन खासी मजबूत हो गई, माले गनीमत तुम्हें मिलने लगे, पाकीजा रिस्क तुम्हारे पास आ गया, और अब यह है कि तुम दिल से, जुबान से और अमल से अल्लाह का शुक्र अदा करो। और अमल से शुक्र की सूरत क्या है कि हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल की इताअत पर मुस्तैद रहो। यही पैगाम कल था, यही पैगाम आज है। हम जहाँ रहते हैं, अगर हम गौर करें, तो एक वक्त ऐसा भी था कि यहाँ कोई एक मुसलमान भी ना हो, कोई एक मस्जिद भी ना हो, और इंसान इतनों में अपने आप को तनहा महसूस करे। अब अल्लाह ताला ने ऐसी जगहों पे हमें बहुत कसरत से कर दिया, मस्जिदें बनने लगी, इस्लामी माहौल दिखने लगा, हमारा नाम लेने वाला कोई हुआ, तो इसका क्या जरिया है शुक्रगुजारी का? लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह के बंदे बन के जियो, ऐसे बनो कि जिससे वाकई अल्लाह ताला राजी हो जाए। क्योंकि मक्की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी था कि इंसान अपनी जान को जाहिर नहीं कर सकता था, और हम माने ना माने लेकिन माहौल का असर हम पे होता है। इंसान कहीं चार पांच लोग एक ही हम मिजाज हो और एक ही जैसे होलिये में हो और एक शख्स अकेला हो, फर्क होता है इस बात को। शुरू में जो हालात थे वो बहुत ही ज्यादा अजनबियत वाले हालात थे, हबशा हिजरत करनी पड़ी, फिर मदीना गए। ये सारी चीजें जो हैं इंसान को पुख्ता करने के लिए हुई, ताकि जब मदनी जिंदगी में मुसलमानों को आराम मिले तो फिर वो अल्लाह ताला के दीन की तरफ लोगों को बुलाने के लिए ऐसे ही कोशिश करें जैसे कि वो मुश्किल हालात में करते थे। और चूंकि सूरह अनफाल बदर के जंग के करीब के दौर की थी, तो ये आयत भी असल में नेमतों की तस्कीर करा रही है कि जब कभी अच्छे दिन आ जाएं तो बुरे दिनों को भूलना नहीं चाहिए। इसको आप कई तरह से समझ सकते हैं। अगर दौलत कम थी और अल्लाह ने अब दौलत ज्यादा दे दी, तो फलने फूलने और अकड़ने के बजाय इस नेमत को अल्लाह ही के रास्ते में लगा दो। फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, एक बार फिर ईमान के तकरार تقاضي کے ساتھ پکارا لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور نہ اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم جانتے ہو، دیدہ و دانستہ سب کچھ جانتے ہو. اور اگلی آیت میں پھر وجہ بھی بتا دی کہ عموماً خیانت کیوں ہوتی ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ امانت کیا ہے؟ تخون خیانت سے ہے، حق سے کم دینا، کسی کا حق مارنا، امانت کا اپوزٹ ہے یہ. اب یہاں جنرل دیکھا جائے تو امانت ایک عام لفظ ہے، لیکن اگر اس کو تفصیل سے دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت کیا ہے کہ انسان دوسروں کے سامنے تو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار بن کے رہے، لیکن جو ہی خلوت آ جائے تو پھر گناہ کرنے لگے، دوسروں کو دیکھ کے گناہ چھوڑا اور اکیلے میں گناہ کرنے لگے. پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول میں خیانت کیا ہے کہ فرائض کا ترک کرنا، یہ اللہ کے حق میں خیانت ہوئی، اور سنتوں کا چھوڑنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیانت ہوئی. اسی طرح نواحی میں سے کسی کا ارتکاب کرنا، یعنی وہ چیزیں جو منع کی گئیں ان سے ان کا کر لینا، اور اللہ نے یا اس کے رسول نے اس کا حکم دیا تھا یا منع کیا تھا تو اس سے نہ رکنا. اور باقی رہ گئی بات تخون و اماناتکم، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. عام معنی تو یہی ہوگا کہ وہ امانت جو کسی نے دوسرے کے پاس رکھوائی اس کی حفاظت کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں ایک حدیث بیان کیا کرتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. یعنی امانت ایمان سے، آپ دیکھیں کہ امانت اور ایمان کا ایک ہی روٹ ہے، جو ایمان والا ہوگا وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. پھر آپ دیکھیں وہ تمام عہدے، معاہدے اور ذمہ داریاں جو کسی انسان پہ عائد کی گئیں، اللہ تعالیٰ کا عہد میثاق جو تھا وہ بھی ایک امانت تھا، اس کو پورا کرنا یعنی شرک نہ کرنا، اللہ کا نافرمان بن کے نہ جینا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے نظر و نیاز، منتیں، یہ ساری اللہ کے نام کی ہوں. پھر رسول سے خیانت یہ بھی ہے کہ جن باتوں پر کسی مسلمان نے آپ سے بیعت کر لی پھر اس سے فرار کی راہیں سوچنے لگے. پھر آپ دیکھیے کہ لوگوں سے معاہدے دین کے بھی ہوتے ہیں، صلح اور صفائی کے بھی ہوتے ہیں، نکاح بھی ایک معاہدہ ہے. پھر انسان پر اس کے منصب کے لحاظ سے بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یعنی ایسی آیت ہے یہ کہ پوری زندگی آ جاتی ہے انسان کی، اس میں دین ایک امانت ہے، جسم ایک امانت ہے، اللہ نے دی اس کو ٹارچر کرنا، تکلیف میں ڈالنا، جان کے بیمار ہونا، اپنے آپ کو بیمار کرنے والی زندگی گزارنا، ایسی چیزیں کھانا جس سے انسان اب صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہو جائے، وقت ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کو اسی کے راستے میں استعمال کرنے کی بجائے کہیں اور ڈالنا. پھر اسی طرح کھانا پکانا، استعمال کی چیزیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ انسان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ معاملہ ایسا ہو جائے کہ تم کل نہ بھی سوچ رہے اور تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے. اسی طرح یہاں چونکہ جنگ کی آیتوں کے بیچ میں اس آیت آئی ہے تو ایک اور خیانت ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنگی خیانتیں، یعنی مسلمانوں کے راز غیر مسلموں کو دے دینے، جنگی تدبیریں، جو باتیں ہوتی ہیں، جو معاملات، وہ جو ہیں دے دینے، جنگی راز فاش کر دینا، یہ امانت میں خیانت ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول دی، کیونکہ بعض دفعہ ایسی خیانتوں کی وجہ سے فتح جو ہے وہ شکست میں بدل جاتی ہے. عموماً انسان کن چیزوں کی وجہ سے ایسی خیانتیں کرتا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں فرما دیا کہ دیکھو تم دنیا کے فائدوں کے لیے کوئی کام کرو گے تو یاد رکھو، وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو فتنہ ہیں، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. خیانت کے فوراً بعد فتنے کی بات آ گئی، کیونکہ اکثر خیانتیں اولاد اور مال کو پانے کے لیے ہوتی ہیں. سورت طلاق اور سورت تحریم میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، تم ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین کے تقاضوں کو فراموش نہ کرنا. اور آپ دیکھیے کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کا فطری لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انہی کے ذریعے مسلمان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اور یہ آزمائش اتنی پر خطر ہے کہ انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ آزمائش میں پڑا ہوا ہے. ہر بچہ امتحان کا ایک پرچہ ہے، اس بات کو رٹ لے، ہر بچہ امتحان کا ایک پرچہ ہے، ہر نعمت امتحان کا ایک پرچہ ہے. ہماری گاڑی بھی امتحان، ہمارا گھر بھی امتحان، ہمارے سیل فون ہمارے امتحان. اور اسی طرح ایک ایک چیز پہ رک کے اپنی سوچئے، کیا میں اس امتحان میں پوری اتر رہی ہوں؟ کیا واقعی میرا یہ معاملہ ہے کہ میں ان نعمتوں کو پا کے کہیں نعمت دینے والے ہی سے دور تو نہیں ہو گئی؟ پھر یاد رکھیے کہ مسلمان کے ایمان کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور ایمان کی آزمائش جو ہے بعض دفعہ انسان کو مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے ناکام کر دیتی ہے. عمر بن عوف ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی تھی. پھر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ گے، اور وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. اللہ اکبر! آج کیا یہی نہیں ہے؟ کیا آج ہم مسلمانوں کے پاس مال کی کمی ہے؟ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، بلکہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ آ گیا اور رب کے لیے وقت ہی نہ رہا. وقت ملتا بھی ہے تو اس میں بھی دل دماغ کہیں اور ہی چلتا ہے. ایک اور روایت ہے ترمذی کی، آپ نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ قوم سمود کی آزمائش اونٹنی سے ہوئی تھی، ناقہ بھیج دی گئی. اس طرح مختلف دور میں معجزات دکھائے گئے. میری امت کی آزمائش مال ہے. اور میں نے دیکھا ہے مال جمع کرنے کے معاملے میں جتنا مسلمان حریص ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں. کافروں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ مال جمع نہیں کرتے، خرچ بہت کرتے ہیں. دنیا پرست کا معاملہ کیا کہ وہ مال خرچ بہت کرتا ہے، اس کو وہ بھی خرچ کرنا ہے جو اس کا نہیں ہے. لیکن مسلمان کا معاملہ کیا کہ اس کو مال جمع بہت کرنا ہے، اس کو اپنے ایسٹس کی فکر ہوتی ہے، اس کو اسلام کے مستقبل سے زیادہ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے. تو دونوں باتوں میں برا ہے. اگر آپ زیادہ ضرورت خرچ کر دیتے ہیں تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ ضروریات کو چھوڑ کے ان سے ہٹ کے صرف اس لیے لگاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ جمع کرتے جائیں اور مستقبل محفوظ ہو جائے، دونوں چیزیں ٹھیک نہیں. ہر چیز میں کچھ حق بندے کا ہے، کچھ حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کو پورا کرتے رہے تو بات بہتر ہوگی. ہم ہمیشہ دنیا میں سوچتے ہیں بڑے لوگوں کو. عموماً دیکھیے کہ ہم مال کیوں لینا چاہتے ہیں زیادہ، یعنی مال کو میں کہوں گی آسائشیں یا دنیا کا سٹیٹس، بڑے گھر، بڑی چیزیں. کوئی کہے نہ کہے لیکن دل میں ایک بات چھپی ہوتی ہے کہ انسان کا سٹیٹس بلند ہوتا ہے. یعنی میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ اب بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، اب بڑا گھر لے لو تاکہ رشتے اچھے آئیں گے. لوگ کہتے ہیں چھوٹے گھر میں تھے تو جو رشتے آئے وہ بیکار سے آئے، اب بڑے گھر میں آئے تو بڑا رشتہ آیا. اور آپ کو ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایسی چوٹ کھائی اس رشتے سے کہ پھر وہ کہیں کے بھی نہ رہے، کیونکہ پہلے جو رشتے آئے تھے وہ آپ کو دیکھ کے آئے تھے. اب جو رشتہ آیا تھا یہ آپ کے گھر کو دیکھ کے آیا تھا، وہ تو اللہ نے پہلے ہی بچا لیا، جان چھوٹ گئی. بعد میں ہوتی تو ساتھ بچی کی بھی یعنی ایک روگ لگنے والی بات ہوتی ہے. تو ہمیشہ ایسی چیزوں کو دیکھتے کہتے ہوئے ایک حدیث یاد رکھیے گا، ترمذی کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، آپ نے فرمایا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ! 500 سال پہلے جائیں گے محتاج لوگ، جن کے پاس تھا بھی کچھ نہیں اور جن کا دولت ہی، وہ اس سے بعد میں جائیں گے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، عمران بن حسین سے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا، अल्लाह तआला चाहे तो अल्लाह का नबी झांक सकता है। तो देखा वहां उन लोगों की कसरत है जो दुनिया में मोहताज थे। एक लम्हे के लिए सोचिए हम ऐसे लोगों को क्या सोचते हैं। अल्लाह अकबर। और माल के फितने को समझना है तो एक और वाक्य आपके सामने रखूंगी, अबू सईद अल खुदरी की रिवायत है। कहते हैं कि एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मिंबर पर खड़े हुए, फरमाया अपने बाद जिस चीज से मैं ज्यादा डरता हूँ वो ये है कि तुम पर जमीन की बरकतें खोल दी जाएंगी, यानी तुम मालदार हो जाओगे। फिर आपने दुनिया की आराइश का बयान शुरू किया, पहले एक बात बयान की फिर दूसरी। इस तरह एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा ए अल्लाह के रसूल, क्या भलाई से बुराई भी पैदा होगी? यानी माल अच्छी चीज है, अब कैसे क्या बुराइयां आएंगी? ये सुनकर आप खामोश हो गए। हम समझे कि शायद आप पर नहीं वही नाजिल हो रही है। लोग ऐसे खामोश बैठे थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। फिर इसके बाद आपने अपने मुंह से पसीना पोंछा, वही बंद हुई। आपने पूछा वो साहिल किधर है, यानी जो भी सवाल कर रहा था वो कहाँ है जो पूछ रहा था। फिर आपने उसके सवाल का जवाब देते हुए 3 बार फरमाया मालो दौलत से भलाई ही नहीं होती, यानी माल और दौलत से भलाई ही नहीं होती। फिर फरमाया भलाई से तो भलाई ही पैदा होती है। मगर अब आगे मिसाल सुनिएगा कितनी खूबसूरत है, यानी भलाई से भलाई आती है ठीक है, मगर बहार के मौसम में जब हरी हरी घास पैदा होती है, एक नेमत है ना अल्लाह की, हरी घास एक नेमत है। लेकिन इसका ज्यादा खा लेना जानवर को या तो मार डालता है या मरने के करीब कर देता है। इल्ला ये कि ये जानवर अपनी कोखें भरने के लिए, यानी पेट को, यानी जो यानी बहुत वीकनेस हो चुकी थी उसको पूरा करने के लिए कोखें भरने के बाद धूप में जा खड़ा हो और पेशाब कर ले, फिर इसके हजम हो जाने के बाद और घास चरे, और ये मालो दौलत भी हरा भरा और शीरी है। और बेहतर मुसलमान वो है जो अपने हक के मुताबिक ही ले, फिर इसमें से अल्लाह की राह में और यतीमों और मिसकीनों पर खर्च करे। और जो शख्स अपने हक पर इक्तफा न करे, इसकी मिसाल इस खाने वाले किसी है कि जिसका पेट भरता ही नहीं, और ये माल कयामत के दिन इसके खिलाफ गवाही देगा। बुखारी की रिवायत है ये। यानी खा सकती है तो अच्छी लगती है ना, लेकिन कोई जानवर ज्यादा ही खा ले, ज्यादा ही खा ले तो फिर पतला लीद करेगा, गंदगी करेगा, हजम नहीं होगा तो उसका पेट फट जाएगा। हाँ जाके उसको धूप में खड़ा हो, मतलब ये कि फिर मुशक्कत करे, मेहनत करे। इसी तरह माल जब सिर्फ बगैर मुशक्कत के मिलता जाता है और जमा होता जाता है या दुनिया पे लगता जाता है, तो उसका नतीजा क्या होता है कि फिर इंसान के लिए वो फितना बन जाता है। कभी देखें तो आज किस फितने का शिकार है, जिंदगियां कैसे जी रहे हैं, सब कुछ हो के भी खुशी क्यों नहीं है दिल में? इसकी वजह क्या है कि दुनिया गम का सबब बन गई। हमने इस दुनिया को अपनी खुशियों और गमियों की एक चीज बना ली। एक और रिवायत है सही बुखारी की, अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने एक रोज खाना रखा गया तो कहने लगे मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु जंगे उहद में शहीद हो गए, वो मुझसे बेहतर थे, इनके कफन के लिए एक चादर मिली। और हमजा रजी अल्लाह तआला हो या किसी और का नाम लेकर कहा वो शहीद हो गए और वो भी मुझसे बेहतर थे, इनके कफन के लिए भी सिर्फ एक चादर थी। मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि ऐशो आराम के सामान हमें दुनिया ही में दे दिए जाएं। ये कहकर रोना शुरू कर दिया। सही बुखारी की रिवायत है। यदि ईमान वाले के पास माल आता है ना तो वो डरने लगता है कि आया क्यों है, आजमाइश क्यों है, आज इतना खतरा क्यों है आज हम पे, आज इतने कस्टमर्स क्यों आ रहे हैं, या आज इतनी सेल क्यों हो रही है, या आज बहुत बड़ी आजमाइश है। हम कहते हैं जब कोई कस्टमर ना आए तो कहते हैं आज तो बस आजमाइश थी, कोई कस्टमर नहीं आया। ईमान वाला डरता है माल के आने से। अल्लाह हू अकबर। सही बुखारी की एक और रिवायत बहुत ही प्यारी है, अबू जर गफारी ही से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिला शुबा क्यामत के दिन बहुत माल और दौलत रखने वाले ही ज्यादा नादार होंगे, यानी दुनिया में बहुत माल और दौलत थी तो वो ज्यादा नादार होंगे, मगर कौन नहीं होगा जिसे अल्लाह ने दौलत दी फिर इसने अपने दाएं से बाएं, आगे से पीछे और हर तरफ से दौलत को अल्लाह की राह में लौटा दिया और इस माल से भलाई कमाई। بی بخاری کی روایت ہے، کہنے والے اور سننے والے سب سوچیں، اللہ دیتا ہے تو پھر کہاں رکھتے ہیں، کہاں چھپاتے ہیں، کس کونے میں رکھتے ہیں، کون سے سیونگ اکاؤنٹس ہیں، یا اپنی ہی ذات پہ رکھتے ہیں، یعنی پھر چاروں طرف پھیلائے، رشتہ داروں کو دے، اس کو دے، اس کو دے، تمہیں چاہیے تم لے لو، تمہیں چاہیے تم لے لو، تاکہ یہ فتنہ مجھ سے کم ہو جائے اور میں کل اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پھر مال نہیں ہونا چاہیے یا مال بری چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مسند احمد میں ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو اس کو دولت مندی کا کوئی خطرہ نہیں. کتنی پیاری روایت ہے، تقوی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جتنی بھی دولت مل جائے گی وہ تو اچھی ہے، آپ اور کم اللہ کے راستے میں لگائیں گے، آپ اور اس سے لوگوں کو فائدہ دیں گے. بعض دفعہ دیکھیں کہ انسان کو خود ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کنات دے دیتا ہے، بندہ بڑی محدود اپنی تمنائیں کر لیتا ہے نا، زیادہ کی حرص نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جب ان کی ضروریات بھی کم ہوتی ہیں اور مطلب زیادہ دل میں خواہشات نہیں ہوتی، تو پھر وہ کہتے ہیں اب کمانے کی بھی کیا ضرورت ہے، تھوڑا کماؤ، کم کماؤ. میں اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتی. میں کہتی ہوں کبھی ایسی بات کسی سے میری ہو تو میں کہتی ہوں اپنے لیے کیوں کمانا ہے، کسی اور کے لیے کما سکتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم کما سکتے ہیں اور ہمیں ضرورت نہیں، تو کیا ہم اس کو کما کے ان لوگوں تک نہیں دے سکتے جن کو ضرورت ہے؟ لوگوں سے پوچھئے، ایک ایک ڈالر کے لیے کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں. تو اصل بات اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے. جب مال آپ کے ہاتھ میں آئے نا، ویسے سچی بتاؤں یہاں تو مال ہاتھ میں لوگوں کے آتا ہی نہیں، میں نے سنا ہے لوگوں سے یہ بات، کہتے آنے سے پہلے آگے چلا جاتا ہے، چیک بھی جو ملتا ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے شاید، ہاتھ میں نوٹ آتے ہیں ویسے. اصل بات کیا ہے کہ انسان جتنا زیادہ ان چیزوں کو دیکھے اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں خوف آتا ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام پہ تھوڑی سی آسانی کے دن آنے لگتے تھے تو وہ ڈر جاتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کیوں رہا ہے، اتنی ہم پہ رحمت کی ہو رہی ہے. اسی طرح دیکھیے کہ اولاد، یہ تو ابھی مال کو دیکھا ہے نا، اب اگلا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں مال کا کہ اولاد کیسے آزمائش ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ اولاد نہ ہو، یعنی میں ترتیب سے آپ کے ساتھ بولوں گی تاکہ آپ پوائنٹس لے سکیں کہ اولاد آزمائش کیا ہے. پہلی چیز ہے اولاد ہوتی نہیں، اسی سے شروع کرتے ہیں. تو عورتیں چلی جاتی ہیں قبروں پہ، شرک ہوتا ہے، جتنا شرک ہوتا ہے آج بھی میں کہہ سکتی ہوں ہمارے ملکوں میں، اس میں 80% شرک جو ہوتا ہے وہ بیٹا لینے کے لیے ہوتا ہے. قبروں پہ جانا، ماتھے ٹیکنا، مزاروں کے طواف کرنا، منتیں ماننا، آزمائش. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسری اولاد کے ساتھ جو آزمائش ہوتی ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہو جائے تو لوگ اولاد کو قتل کرنے لگتے تھے. کفار مکہ دنیا میں آنے کے بعد کرتے تھے، چونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج کے لوگ پہلے ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی قتل اولاد کا جو دستور تھا، جو کفار مکہ اولاد کو قتل کرتے تھے، تین وجوہات میں جو ایک بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کھائے گی کہاں سے، ہم انہیں کھلا نہیں سکتے. یعنی اولاد کے رزق کے ٹھیکے دار خود کو سمجھتے تھے، اللہ پہ توکل نہیں کرتے تھے. یہ بھی پھر آپ دیکھیے کہ شرک ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امید سے ہو گئے. پچھلے لیسنس یاد کیجئے، سورت اعراف میں آپ نے پڑھا تھا، تفصیل سے بیبی شاورز پہ بھی بات ہوئی تھی. یعنی پھر اولاد ہونے والی ہو گئی تو جن الٹی سیدھی رسومات میں چلے گئے، کہیں گود بھرائی تو کہیں کچھ اور کہیں کچھ معاملات. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب اولاد ہوتی ہے تو اس کے بعد تربیت کے مرحلے، ان کے لاڈ، ان کے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے ذرا بچے بڑے ہوئے تو پھر اسی اولاد کے جابس کے اور ان کے پڑھنے پڑھانے کے مسئلے، پھر ان کی شادیوں کے مسئلے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہر وقت آزمائش ہے. پھر بچوں کی شادیوں کا جو مسئلہ آتا ہے وہ تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آزمائش کا مسئلہ ہوتا ہے. باپ اولاد کچھ چاہتی ہے، ماں باپ کچھ اور چاہتے ہیں، بیٹا کوئی کچھ اور خواہش رکھتا ہے، بیٹی کی کوئی اور تمنا ہے. اور ایسے وقت میں پھر انسان وہی بچتا ہے جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کہ جاتے جاتے ایک چیز ہے نا، آپ نے شادی کر دی، چلے جان چھوٹ گئی آپ کی، ختم ہو گیا معاملہ. لیکن اولاد کا معاملہ یہ کہ شادی ہونے کے بعد بھی نہیں چھوٹتا. ہم قبروں میں چلے گئے لیکن بعد میں اولادوں نے جو معاملات کیے وہ ہمارے ہی نام پہ پڑھیں گے، چاہے وہ شادی شدہ تھی یا پھر شادی نہیں کی. تو یہاں آپ دیکھیے کہ آپ کہیں گے کہ جہاد کے ضمن میں یہ بات کیوں آئی، کیونکہ یہ مکی دور ہے جہاں ختم ہوا اور مدنی کا شروع ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہجرت کر سکتے تھے، लेकिन उन्होंने क्यों ना की कि जायदादों और माल औलाद की मोहब्बत गालिब आ गई, लिहाजा काफिरों के मुल्क में उन्होंने बैठना पसंद किया लेकिन हिजरत ना की। तो ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला ने फिर बताया कि ये है तुम्हारी आजमाइशों की वजीफात। इसी तरह आगे आप पढ़ेंगे सूरत अल मुमतहना में जाके, हातिब बिन अबी बलता एक सहाबी थे, तो उनके बच्चे जो थे वो मक्का में फंस के खुद मदीना हिजरत करके आ गए। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने का फैसला किया, और उस वक्त बात ये थी कि पहले से खबर नहीं होगी किसी को, तो उस वक्त इन्होंने एक खत लिख दिया था कुरैश के सरदारों के नाम पे कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने के लिए आने वाले हैं, तुम अपना बचाव कर लो। तो उसके ऊपर इनको जब पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी सारे सहाबा किराम जो उनके तो कोई ना कोई रिश्तेदार मक्का में, लेकिन मेरे बच्चे वहां अकेले, वहां कोई नहीं। तो मैंने सोचा मक्का वालों पे एहसान कर दूं, मुझे यकीन था कि आप ही की जीत होगी, लेकिन मैंने इसलिए कि जंग लगे तो वो मेरे बच्चों को तकलीफ ना दे। आ गई ना समझ, यानी इंसान इतना बड़ा मामला भी कभी कभी कर देता है ऐसे वक्तों में कि जिसके वक्त हम लोग अल्लाह के दीन को नुकसान देने के जद पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी माल और औलाद के पीछे में लगते हैं। तो इसीलिए फरमाया कि क्यों डरते हो, वन अल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, अल्लाह के पास बड़ा अजर है। इसको मैं यहाँ एक और एंगल से भी आपके सामने रखना चाहूंगी कि अमूमन किन चीजों को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, या आप ऐसे कह लें किन चीजों को दुनिया की कामयाबी का सबब समझा जाता है। माल और औलाद को, जिसके औलाद बड़ी है कहते हैं माशाल्लाह इसके हाथ बड़े लंबे हैं, इसकी बहुत है और इसकी बहुत फायदा है इसके पास, माल आए तो भी अल्लाह ताला कहते हैं यही तो सिर्फ नहीं है। अल्लाह के यहाँ कामयाबियों का सिर्फ यही मेयार नहीं कि तुम्हारे माल और औलादें बढ़ गई, बल्कि यह है कि वह अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, उसके पास बड़े अजर अजीम है। यानी अजर बढ़ाने की भी कोशिश करो, माल मिला है तो माल के जरिए से अजर कमाओ, औलाद मिली है तो औलाद के जरिए से अजर कमाओ, और अगर ये दोनों चीजें नहीं भी हैं या थोड़ी हैं तो फिर कुछ और ऐसी नेकियां कर जाओ कि तुम्हारे बाद कोई तुम्हारे लिए सदका जारिया बन सके। बस जी, चलिए।